tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 lutego. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zawieszeniu strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, coraz większym chaosie w Jemenie i przedwalentynkowej akcji w Radomiu. Górnicy, którzy przez 17 dni strajkowali w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wracają do domów. Wieczorem po podpisaniu porozumienia z zarządem protest został zawieszony, ale nie zakończony. Warto było, przede wszystkim warto było i dziękujemy wszystkim kolegom, co tak samo strajkowali, popierali nas rodziny, no ale musimy poczekać do wtorku, co powie Zagórowski. Prezes Zagórowski zadeklarował wczoraj, że jeśli porozumienie zostanie podpisane, poda się w poniedziałek do dymisji. W poniedziałek też ma ruszyć wydobycie, co potwierdza rzecznik związkowców Piotr Szereda. Musimy teraz troszeczkę pomalutku ruszyć. Sobota i niedziela już na pewno będzie takim działaniem normalnym, jak w normalne dni, gdzie jest praca dobrowolna, ale pracownicy na pewno się zjawią i będą uruchamiać ciały, tak zrobić, żeby na pewno od poniedziałku ruszyć pełną parą. Jeśli prezes Zagórowski odejdzie, w życie wejdzie podpisane wieczorem porozumienie przewidujące m.in. ograniczenie niektórych górniczych przywilejów, które ma przynieść około 300 milionów złotych oszczędności. Ale związkowców mogą czekać procesy. Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyli w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central, które zorganizowały strajk w JSW. Ponieważ było to działanie nielegalne, więc w związku z tym trzeba podjąć działania, które pozwolą, aby przystąpić do procedury ukarania tych ludzi, którzy popełnili przestępstwo i kierowali nielegalnym strajkiem. Prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski zwrócił się też w liście otwartym do prokuratora generalnego Andrzeja Syremeta o objęcie szczególnym nadzorem prokuratorskim postępowania karnego dotyczącego liderów związkowych. Naczelna Rada Lekarska chce, by pakietem onkologicznym zajął się Trybunał Konstytucyjny. Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzenia pakietu w życie, tłumaczy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Doprowadza do spowodowania permanentnego konfliktu pomiędzy systemem, lekarzem i pacjentem, ale tym, którzy ucierpi na wprowadzaniu, tak nierozsądnym wprowadzeniu tych pakietów antykolejkowych, również i wpleceniu w to tych pakietów onkologicznych, jest chory człowiek. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej sytuacja wszystkich pacjentów, w tym onkologicznych, jest teraz znacznie gorsza niż była przed reformą. Będą tańczyć, by sprzeciwić się przemocy wobec kobiet. Dziś kolejna odsłona ogólnoświatowej akcji Nazywam się Miliard. W Polsce włączą się w nią mieszkańcy 50 miejscowości, m.in. Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Katowic, Krakowa, Lublina, Szczecina i Warszawy. Tegoroczna akcja ma zwrócić uwagę przede wszystkim na problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Chaos w Jemenie coraz większy. Niemcy, Włosi i Arabia Saudyjska zamknęły swoje ambasady w tym kraju i ewakuowały dyplomatów. Wszystko w obawie przed wybuchem wojny domowej na dużą skalę po tym, jak władze w tym afrykańskim kraju przejęło opozycyjne plemię Huti. Arabia Saudyjska jest pierwszym państwem Zatoki Perskiej, które zamknęło ambasadę w stolicy Jemenu, Sanie. Placówki zamknęły też Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, a teraz także Niemcy i Włochy. Wszystko to oznacza, że sytuacja w najbiedniejszym kraju arabskim na świecie dramatycznie się pogarsza. Jemen wali się na naszych oczach. Nie możemy bezczynnie stać, ale musimy spełnić nasz międzynarodowy obowiązek i pomóc Jemenowi w powrocie do politycznej normalności. Ostrzegał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Kryzys w i tak słabym i podzielonym Jemenie zaczął się w ostatnich tygodniach po tym, jak szyicka grupa Huti najpierw przejęła władzę nad stolicą, a po rezygnacji prezydenta i rządu ogłosiła przejęcie władzy w kraju i rozwiązanie parlamentu. Szyici są w Jemenie mniejszością, a większość sunnicka niemal codziennie organizuje protesty przeciwko Huti, oskarżając także Iran o wspieranie zamachu stanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Zamiast czerwonych były niebieskie, a na każdym przesłanie kocham, a ty jedź ostrożnie, choć walentynki dopiero dziś. Mazowieccy policjanci już wczoraj rozdali kierowcom kilkaset serc. Przy okazji, przypominając zasady bezpiecznej jazdy, funkcjonariuszy wspierał kierowca rajdowy Mariusz Nowocień. Na naukę nigdy nie jest za późno i każdy moment jest odpowiedni, a często prewencyjne akcje przynoszą lepsze efekty niż mandaty i punkty karne. Dlatego policjanci drogówki postanowili z okazji walentynek nagrodzić kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Mariusz Nowocień, kierowca rajdowy. Chciałem pani podarować to serduszko, żeby zawsze pani pamiętała o tej ostrożnej jeździe i przekazywała taką też naszą misję swoim bliskim. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, sierżant sztabowa Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji. Myślałam, że dostanę mandat i że jadę 50 na godzinę. Naprawdę, byłbym za tym, żeby każdy kierowca obowiązkowo co roku przeszedł taki kurs. Kurs, który by się właśnie odbywał w bezpiecznych warunkach, w warunkach zimowych. Akcję prowadzono w całym garnizonie mazowieckim. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś niemal wiosna, po porannych mgłach wszędzie słońce i temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 7 na Dolnym Śląsku i Śląsku, a także w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Dziś najlepszy moment, aby powiedzieć kocham cię. Strefa rock'n'rolla wolna od Angolo i doktorze Wilczurze. To może umówmy się, że najpierw po redaktorsku zapowiem ten zestaw muzyczny, a później opowiem, co będzie grane w audycji. Więc zestaw był białoruski, niektórzy może już się domyślili. Zespół, który moim zdaniem już nie istnieje, ale słuchacze oczywiście dowolnie mogą to sobie sprawdzać w sieci i ewentualnie donosić, że myli się redaktor. A więc zespół białoruski, jak powiedziałem, Long Pla... A jak tytuły się nazywały, to jest od tego skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żebym nie musiał kaleczyć pięknego języka białoruskiego wymową niebiałoruską. To zestaw dosyć spokojny, jak na dzisiejsze standardy, no ale wszystko musi mieć swoją kulminację, wszystko musi się rozkręcać, więc później to już tylko samo łojenie i obawiam się, że Australia będzie miała mało swoich zestawów do porannego, sobotniego śniadania. Dzisiaj bowiem gramy zgodnie z leitmotivem, folklorem mózgi piorę. I parę tygodni temu nie udało mi się odstręczyć młodzieży od słuchania ludowej audycji, ludowego wydania Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola i rzeczywiście przemyślałem sprawę. Podejrzewam, że folklor młodzieży już nie odstrasza. Odstrasza bardziej pokolenie 40+. Więc uwaga, pokolenie 40+. Dzisiaj nie dojrze folklor, to jeszcze słowiański. Nie ma po co słuchać. Można się wreszcie położyć. Spać, zostanie ze mną sama młodzież. No dobrze, wszystko chyba powiedziałem, a nie, nie, jeszcze można się kontaktować z audycją. strefa@polskieradio.pl, to tradycyjnie, komputerowo, ale smykowo też można 71335, no złocisza 23 płacąc, ale co to za cena, za oczywistą rozkosz dialogowania ze strefą. No dobrze, to teraz nie będzie zestaw australijski. O nie, będzie z łyżek i widelców spadało, a kawa może stanąć w gardle. To jedyna chyba taka prawdziwa nowość w dzisiejszej audycji. Zespół w swoim rodzinnym kraju zwie się Makishima Miza Hurimon. Ale żeby Angole nie połamali sobie na nim języka, no to nazywają się też Maximum Tche Hormone Japonia. Shit. Don't carry on to the shit, don't carry on to the shit. No, myślę, że będzie o czym rozmawiać i o czym pisać do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo zdaje się, że ten japoński zespół Makishima Meza Horimon, czyli Maximum Tche Hormone, mam nadzieję, że już wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no, będzie taką pożywką do tego dialogu i fermentu intelektualno-muzycznego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeśli komuś się podobało, to niech nie dziękuje mnie. Nie, ja tutaj jestem, jakby to powiedzieć, głową wielkiej patologicznej rodziny. Dlaczego patologicznej rodziny strefy? Ano dlatego, że żyjemy z darów. I to był dar od Maksyma z Janówki, który dba tutaj u nas o poziom japońskiego. Więc to dla niego arigato gozaimasu. Gdyby kiedyś na nasz twarzoksiąg trafił, to grzecznie poproszę. Strefa małpa polskieradio.pl to kontakt z audycją. Można też smykowo 71335. Aha, jeszcze powiem o tym japońskim zespole, bo po raz pierwszy w końcu u nas wystąpił debiut. Nie mamy chyba jakiegoś porządnego sygnału, żeby obwieścić, że to był debiut i premiera w strefie. Oglądam sobie komiks, książeczkę, nie wiem jak to nazwać, dołączoną do tej płyty. To właściwie płyta jest dołączona do tej książeczki, do tego komiksu. I jak oglądam te obrazki, może ktoś oprócz Maksyma ma jeszcze w Polsce tę płytę. Oglądam tę książeczkę, no będę musiał zwrócić. To wolę nie wiedzieć, o czym śpiewają. Jak sobie na te obrazki popatrzę. Strefa małpa polskieradio.pl. W sprawie, powiedzmy, starszej młodzieży, bo obwieszczałem, że no, pokolenie 40+ może nie znieść takiej ilości folkloru w audycji, szczególnie słowiańskiego. Marcin w tej sprawie. No, miałem odpocząć od komputera, ale skoro redaktor wywołał do tablicy, metryka wszak zobowiązuje. 40+, jesteśmy i słuchamy. Na szczęście dobre dźwięki odmładzają, jak nic innego. Kasia w sprawie Japonii. Jak coś z Azji, to ja muszę się tu wypowiedzieć. Pięknie się wydzierają, poważnie myślę nad nauką tego języka. No, droga Kasiu, żeby nauczać, no to najpierw trzeba znać. Strefa małpa polskieradio.pl. Dobrze. Nie będę się rozgadywał teraz, dlatego że muszę zapowiedzieć kolejny zestaw muzyczny, a to będzie trochę skomplikowane. Ponieważ nie powiem, jaka jest nazwa tego zespołu, ponieważ przyjeżdża on na koncert w przyszłym tygodniu do Polski. Powiedzmy, że miałbym dla chętnych 3 wejściówki. Koncert jest we Wrocławiu, więc jeżeli ktoś nie ma zamiaru być w przyszłym tygodniu we Wrocławiu na koncercie tego zespołu, niechaj nie pisze. Jeśli ktoś ma ochotę, no to trzeba szybko napisać, co to za zespół i 3 pierwsze osoby wchodzą za darmo. Oszczędzacie 40 zł! No to do roboty, co to za zespół. Ovo je slobodna rock'n'roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strepfa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Na mi fumare marihuana, oh, oh, oh. Pa nisam ukro konja ja, ne veruje policija, ne veruje policija, oh, oh, oh. Izbavu Sarajevo, Tokio i oh. Policija, policija, you so fucking slow. I can take you anytime, I can race you anytime. I'm fast, you're slow, oh, oh, oh, oh. No i wszystko jasne, mam nadzieję. Niektórzy słuchacze nawet wiedzieli, co to za zespół. Nie wiem czy chcą iść na wtorkowy. 17 wypada we wtorek, 17 lutego we Wrocławiu. Ten zespół wystąpi na żywo. No właśnie, niech właściciel numeru o końcówce 896 wypowie się smykowo. Czy chce wchodzić, czy nie chce wchodzić na koncert zespołu Kultur Schock. Tak się nazywają, Kultur Schock. Zaraz wszystko wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo oczywiście na razie nie mogłem wypisywać, bo każdy by zajrzał i wiedział, a to przecież miał być konkurs i tylko zainteresowani powinni wejść. De jure ten zespół pochodzi z USA, z Seattle. No ale jak było słychać, de facto jest to słowiański zespół, folklor słowiański, a fu, tfu, dzisiaj w audycji dominuje. Emigranci między innymi z Bośni i Hercegowiny, utworzyli ten zespół. Niestety coraz więcej angielskiego. Jak ktoś dotrze na koncert zespołu Kulturschock we Wrocławiu, bo ja nie dotrę, niech da znać, czy poszli niesławną ścieżką zespołu Gogol Bordello, który już teraz właściwie tylko po angielsku śpiewa, więc no, w strefie pewnie się go nie uświadczy. A Kulturschock jeszcze ma szansę, chociaż ta ostatnia płyta... Samango. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Broni się pokolenie 40+, chociaż na razie całkiem mizernie, a ostrzegam przedstawicieli tego pokolenia, że dzisiaj folklor, tego się po prostu nie da słuchać. I jeszcze w dodatku słowiański. Z folku słowiańskiego, napisał ktoś, to ja poproszę tche Ukrainians. No, to by była nuda, banał i sztampa. A tego staramy się unikać w audycji. Dobrze. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Teraz nie będzie folklorów. Pokolenie 40+ może odetchnąć. Bardziej powiedziałbym takie, o, to się może właśnie spodobać. Takie bardziej jarocińskie klimaty, chociaż po hiszpańsku. Więc nie wiem, czy to się sprawdzi. Z Pampeluny, to w Nawarze, zespół Tijuana Imblue. De palos y su bar estuviera, nunca le hizo No mam nadzieję, że trochę się zrewanżowałem pokoleniu 40 plus tym zestawem, powiedzmy, jarocińskim. No bo sam folklor dzisiaj w audycji i to jeszcze słowiański. Tijuana in Blue, tak się nazywa ten hiszpański zespół z Pampeluny. Pewnie jeszcze będziemy grać coś z tej płyty. Gdzie ona się podziała? No gdzieś była. O, jest. O, jakaś trudna hiszpańska nazwa. Antes de perder coś z tego, no, no. Ale to każdy sobie znajdzie, jak będzie chciał. Tijuana in blue. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. O! Już nadążam, żeby nie powiedzieć nadążam za tokiem audycji, więc każdy może sobie wszystko dowodnie przeczytać. Przypominam też kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl /71335 dla smyków, jak ktoś nie podpięty do klawiatury. W sprawie pokolenia 40+. No to może poproszę dla dziadków 40+, baskijskie cortatu albo coś z francuskiego punka. No nie, dzisiaj punkiem z lat 80. pokolenie nie będzie hołubione. Dzisiaj zdecydowanie odstręczone folklorem i to słowiańskim. Strefa@polskieradio.pl /71335. Czy jeszcze jakieś ważkie listele? O, Isi napisał. Miałem nie pisać, bo zostałem kiedyś obrażony. Ale mimo to czasami słucham. Jestem 40+. Powiem tak, no ja tutaj właściwie jestem obrażany co minutę. Wystarczy popatrzeć sobie na niektóre listele i smyki. A przecież nie przestaję mówić. Jestem obrażany, ale nie obrażalski. Strefa@polskieradio.pl 71335. O, no teraz niestety, niestety pokolenie 40+ musi zrobić sobie przerwę na kawę albo herbatę. Jakieś, powiedziałbym, 7-8 minut. Bo nie dość, że folklor, nie dość, że słowiański, to jeszcze elektrycznych instrumentów za bardzo nie będzie. Zespół, to ciekawostka, jest polski. Pochodzi z Lubina, a nie z Lublina. I no to się właściwie w głowie nie mieści, ale tak, jest to skandal. Będzie w tym zestawie piosenka po rosyjsku. Nazywają się Percival. No to już wszystko mówię, bo trudno było się zorientować po szacie dźwiękowej. To jest zespół polski. Nigdy bym nie powiedział, z Lubina, a nie z Lublina. Ale śpiewali, między innymi, jak powiedziałem, po rosyjsku. To skandal. Na całą Polskę. Jak ktoś napisał tutaj w smyku 71335, jaki rosyjski, to ukraiński. Z braku punka może być. Rzeczywiście, ten pierwszy utwór po ukraińsku, a drugi po rosyjsku, bo to taka mieszanka słowiańska. Na płycie jest napisane Pieśni Słowian Wschodnich. Nie, to musiała zrobić jakaś młodzież. Patrzę tutaj na zdjęcia. O, ta młodzież całkiem tutaj prezentowalna, że tak powiem. I w ogóle zdominowany przez kobiety jest ten zespół. Tak, pokolenie 40+ nie mogłoby nagrać płyty Pieśni Słowian Wschodnich. Tak mi się coś wydaje. Percival, tak się nazywają już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zapisani. W tej sprawie nawet jakiś listel przyszedł. 12 marca we Wrocławiu wystąpi prezentowany właśnie teraz zespół Percival. No proszę, słuchacze jednak są szybcy. I przeważnie mają rację. A gdzie był taki smyk obraźliwy? Wilczur, sam jesteś 40+, więc co się czepiasz? A skąd to można wiedzieć, że jestem 40+? strefa@polskieradio.pl. Przecież nie publikuję swojego dowodu osobistego na twarzoksiągu, bo nie mam. Twarzoksiągu, nie dowodu osobistego. strefa@polskieradio.pl. No dobrze. Australia troszkę sobie odpoczęła. Mogła wreszcie coś przełknąć przy tym ludowym zestawie ukraińsko-rosyjskim. No to teraz już będzie trochę gorzej coś przełknąć. A w Stanach Zjednoczonych obiad może stanąć w gardle. Teraz znowu przedstawiciele Azji, tyle że Chin. Proszę, żebyście nie kazali mi tłumaczyć, dlaczego z Chin, a po mongolsku. Będzie zresztą i tak nikt nie rozpozna, nie odróżni chińskiego od mongolskiego. W każdym razie zespół chiński, ale śpiewający po mongolsku. Pewnie jakoś ładnie się nazywający po chińsku, ale zapomniałem. Tak dla całego świata nazywają się Nine Treasures.